Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejder. Vi sender alle hverdage. Mellem 14 og 16. Ja. Det vil sige, det gør vi i dag, det gør vi i morgen, og det gør vi på fredag. Ja, det er også lidt en tilsnit, så vi klokken er 14.08, og vi er først lige præcis mødt nu. Nej, men eller det, noget, eller, jamen, det er jo det er sådan en gammeldags tænkning inden for radioen, fordi det er sådan lidt, at i programoversigterne, hvis man ser radioprogramoversigten, og det ved jeg, der er mange, der gør. Jeg læser også fartplaner. Så skriver 14.00, P3-nyheder. 14.03. Sport. Nej, så er der De Sorte Spejder fra 14.03 til 15. Så fra 15.03 er der P3-nyheder, og fra 15.03 til 15.05 er der P3 Sport. Oh. Og så starter De Sorte Spejder fortsat fra 15.05 til 16.00. Og jeg synes, det er lidt mærkeligt sådan at på den måde dele programmerne op. Vi er jo en stor båd sammen. Right? Jo. Så derfor starter vi også programmet klokken 14, ikke? Jeg er lidt distraheret, fordi at vi jo er meget uheldige her i eftersæsonen at have sendestart samtidig med Det Lille Hus på Prærien på DR1. Ja. Og det har vi kunne håndtere indtil nu, men nu er vi ved nogle meget centrale afsnit, hvor Charles Ingels er i en personlig krise, og hvad hedder den ældste datter blevet blind. Laura blev blind i går. Ikke Laura, der er blind. Laura er hende Emmy. Lille irriterende med flette. Det er Emmy. Hende, som... se hende også nu. Ja, ja. Det er ikke se, hans. Jeg er den eneste, der kan først. Se. Prøv at høre. Prøv lige at høre en gang. The fact of the matter is, it's my broom and I left it outside. Det er to børn, der slår som en kust. Ja. Play nicely with your sister, I'll let you use it. Oh, man kan godt lege med kusten. Mors kust, hvis I opfører ordentligt. Ja, del kusten med din bror. And I'll make sure Thomas doesn't break it. Ja, snotunge. Snotunge. Men sådan var det i De Vilde Vesten. Ja, det var det. It's amazing what children can argue over. Ja, og så går hun ind til fatter, som sidder inde ved bordet og drikker. Jeg kunne bedre lide den spin-off-serie. Så du den, hvor Charles Ingels var en engel, der skulle redde folk forskellige steder? Han var død, og så var han blevet til en engel, og så ved et afsnit reddede han en ny... det var tit hjemløs og sådan noget, som i virkeligheden havde penge. Nej. Fantastisk serie. Må jeg sige noget helt andet? Det er, at velkommen til programmet, kære lytter. Klokken er nu 10 minutter over 2. Når vi stadig ikke kommer i gang. Vi skal starte med et stykke musik lige med det samme. Og lige efter det stykke musik skal vi ringe op til Carsten Lemke. Carsten er motorsportsjournalist på FDM's Motorblad. Og lige nu sidder han inde i den bil, som netop nu er ved at blive kåret som årets automobil 2009 i Danmark. Ud fra, han nævner om et øjeblik, Carsten, 5 navne på de biler, som er i finalefeltet. Det kunne være en Ford Scorpio. Det kunne være en Lada Samara. Det kunne være en... så kan vi ikke flere. Talbot. Talbot. Ja, ikke? Eller en Jensen. Det kunne også være Mazda 323F. Og det er den med fliplygterne. En havde vi derhjemme. Slap. Så bare. Slap. Ja. Okay. Eller det kunne være en Volvo Amazon eller nogle andre. Carsten sendte nu, og vi skal ikke tjekke mails, fordi kåringen, jeg ved, der er nogle af vores lyttere, som er verdens klogeste, Anders, ja, som man øjeblikket vil skrive, jamen det er jo allerede offentliggjort på nogle hjemmesider. Ja. Men det, Anders, er, at vi skal gætte... Vi har siddet i en lufttæt boks. Ud for det blinklys, som vi hører om et øjeblik. Mm. Om det er årets bil 2009, ikke? Yes. Velkommen til De Sorte Spejder i dag, den 22. oktober. Dejligt, dejligt stykke musik. De er tvillinger. Og drøn gode. Og jeg er stadig lidt distraheret, fordi der er problemer med Charles Ingels. Han er fuld. Nej. Han er fuld og leger med nogle meget små børn. Og det... You've said that all afternoon. You've worn Mr. Ingels out. Familien. Det er, ikke? Ja. Et lille hus på planen. Det er det mest harmoniske børnefamilie, der findes i verden. Jeg tror heller ikke, at jeg er den eneste, der har siddet torsdag efter torsdag og drømt bare, det dog var min familie. Det er rigtigt. Bare jeg havde Charles. Ikke fordi jeg, min far var sandelig også en god far. Han havde bare ikke de sæler der. Lige nu på Jyllandsringen, som jo ligger ved Silkeborg, så vidt jeg er orienteret, eller i det område. Blænder rundt. Jeg kigger ud på filosofen og Henning, som er Thomas, vores... Jyder på programmet. Ja, tak. Thomas giver thumbs up. Jyllandsringen ligger i nærheden af Silkeborg. Thomas er jo hjemme fra Nordhøjer. Det er i nærheden af Ristingbro. Ristingbro. Vristenbro. Vristnes Øre. Jeg får bare alle mulige jyske bynavne i øret. Men Jyllandsringen er blandt de bedste racerbaner i Danmark. Og på det over lige nu, og det er, der er årets bil 2009 ved at blive offentliggjort. Det er en masse biler, ja, hvor som en masse motorjournalister har været ude at køre i. Ja. Ud fra de kørsler, de har haft i den, har de alle sammen skulle sætte sig sammen. Ej, og hvem der har givet de bedste gaver. Og finde ud af, hvilken bil er det så, at der bliver årets bil 2009 i Danmark. Og Carsten Lemke, er du med? Ja, det er jeg. Carsten, du er jo motorsportsjournalist på FDM. Ja. Og du er ikke bare motorsportsjournalist, du er bare motorjournalist, ikke? På bladet Motor. Jo, altså hvis man skal være helt teknisk korrekt, så hedder det nok bare biljournalist eller motorjournalist. Men Carsten, er vi ikke enige om, men det er bare lige for alle jer, kære læsere, der ikke ved, hvad er motor, der er for et blad, eller lyttere, ja. Det er det, som regel ligger i en lægekonsultation, og så lige under helse. Lige under helse, og det er bladet fra omkring slut 80'erne. Er det ikke korrekt, Carsten? Og så er der noget sjovt om bag, som hedder den tænksomme rengøringskone. Hun er faktisk død, den eftertænksomme rengøringskone, desværre. Men vi har også lavet nogle blade siden 1980. Vi laver det faktisk stadig hver måned. Hvad døde hun af, Carsten? Jamen, jeg tror, hun fik tænkt for meget til sidst. Det var en frygtelig historie. Men ja. Carsten, du er vel for motorsportsjournalistikken, hvad Gandhi var for Indiens frigørelse, ikke? Ja, nu er jeg en beskeden mand, ligesom jeg begge to. Og man må tage den ros, der kommer, og de klap på skulderen. Så jeg takker, men der er jo store ikoner også. Vi kunne ikke finde på at ringe til andre, lad mig sige på den måde. Du er også den eneste motorjournalist, som ikke kører fuld, når du tester biler, korrekt? Ja. Det er faktisk rigtigt, og jeg har bevis på det. Ja, modtaget. Kære Carsten, hvem har givet de fedeste du er vores stringer på Jyllandsringen. Ja. Og ved siden af dig holder fem biler. Du sidder inde i den ene. Så holder der teknisk set kun fire ved siden af jer. Ja, det er selvfølgelig nok. Der holder fem biler alt. I den ene af dem, der sidder Carsten lige nu. Carsten, må jeg lige høre, hvad har du på? Jeg har et par helt nye sko, jeg har købt i New York, og så et par G-Star jeans og en jakke på noget, et eller andet smart noget, som jeg har fået med kone. Ja. Fantastisk. Carsten, hvor mange biler har I testet i alt? I herover der har vi haft 30 biler, men altså der er så flere af hver slags. Altså, jeg tror der var 79 i alt. Okay. Jeg har altså ikke kørt dem alle sammen, fordi der er nogen som er sådan lidt oddballs, så dem gider man altså ikke bruge tid på. Og hvilke biler er det man ikke gider bruge tid på? Ja, men altså jeg nu har kørt 25 af de 30 i forvejen, og der er en af dem jeg stadig ikke, det er Renault Koleos. Det er godt nok en underlig bil. Renault Koleos, og må jeg spørge, hvilke journalister er det, der har sagt, eller hvem er det i det hele taget, der har nomineret Renault Koleos til at være med i afstemningen om årets bil 2009? Jamen, de får lov til at stille op, hvis det er, at de kommer med en ny bil, vil jeg sige. Nå, så det er altså, producentbestemt? De siger, vi har biler, så siger vi, okay, den må I godt komme med. Okay. Altså, så i år var der 30 biler, nogle gange er der 20. Okay. Og er der nogensinde nogle gange, jeg har sagt, det kan I ikke komme med det der? Jamen, det er der mange biler. Nu ved jeg godt, I nok slår mig ihjel, men det er jo faktisk ofte meget de sjove biler, som vi siger nej til, ikke? Altså, der kommer ikke sådan nogen Audi R8 eller BMW M5 og sådan noget. Det siger vi, det er for langt fra. Altså, det vi kører, det er jo i princippet en god familie i Danmark bil. Hvad med så med Lada Samaraen, da den kom frem dengang? Hvad gjorde man ved den? Ja. Var den ligesom med? Jeg var jo ikke rigtig født, vel? Så det er lidt svært at spare på, men den har givetvis været med dengang. Det er jo godt nok ikke en spændende bil. Som sagt holder der fire biler ved siden af dig. Du sidder i den, som er årets bil 2009. Det er korrekt. Kan du fortælle, hvilke fem biler det drejer sig om? Og det, der så skal ske, det er, at du tænder blinklyset, den du sidder i, og så skal vi gætte ud fra blinklyset, hvilken bil af de fem, du nævner om et øjeblik, der er blevet årets bil 2009 i Danmark. Korrekt. Og jeg tager dem i alfabetisk rækkefølge, så I godt, lige pludselig tror, at jeg er den, jeg sidder i til start med, eller til sidst, fordi at jeg har glemt den og kigget på de andre. Ikke? Du er jeg siger, så sej, Carsten. Der er de andre, så er der Carsten. Okay, ja, vi er klar. Ja. Vi er klar. Nummer 1. Ford Fiesta. Ford Fiesta, hvem fanden er det? Det er Ekstrabladet, ikke? Se også. Nej, det er Autobild. Det var vel Autobild, der ville have Ford Fiesta'en med, ikke? Nej, Anders, det er jo producenterne, der siger, det vi vil godt have vores Ford med. Ford Fiesta, nummer 2 er Honda Jazz. Honda Jazz. Det er topnavn til bil. Og den håber jeg næsten vinder. Nummer 3, Carsten? Nummer 3. Og nu bliver jeg lidt i tvivl om det der med alfabetikken. Ja. Det må være Mazda 6. Ja, det er en frækker. Se, jeg tror godt. Ja. Nummer 4. Skoda Superb. Og sådan en har vi kørt i en uge. Ja, og der det, kan jeg sige, at den ja. Burde vinde. Men lad os da høre, hvad femmeren er. Og femmeren, det er Folkevogn Golf. Den nye Golf 6. 6'eren. Som edder på dem også ser lækker ud i øvrigt. Ja, hvis man kan lide at kede sig, ikke? Den er, jeg synes, den er flot. Okay, men godt. Nu har vi de fem. Ja, og det er, jeg vil sige, der er ikke nogen kontroversielle valg. Andet end en Honda Jazz måske, er lidt i periferien. Jamen, jeg prøvede lidt at lobby for den der Volvo, fordi det skrev Anders, han godt ville have i går, ikke? Men det var sgu svært at få stemt ind, det må jeg erkende. Det er sådan en dejlig bil, jo. Jamen, det er startprisen på 700.000, der ligesom nu trækker den lidt ned. Ja, det er selvfølgelig. Det er en 2,4. Men det er jo, når man ikke vil gå på kompromis med sikkerheden, så koster det jo. Ja, fordi svenske biler er jo stadigvæk sikrere end alle andre biler i hele verden. Det er jo også lige det, de er. Produceret i Belgien. Ja, lige præcis. Og det er Renault Kangoon-motorer, der sidder i. Det er lige meget. Nej, det er det ikke. Nej, men det er da Renault og men Volvo. Men 60'erne laver de i Belgien, og det er der ingen grund til at skamme sig. Altså næsten, fordi det er faktisk Ford-motorer, men okay. Men Ford, hvad er Ford nu om dagen, Carsten? Det er General Motors. Det er de er begge to priser. Nej. Okay, men jeg kan allerede nu mærke, hvad der er årets bil, men jeg vil godt høre blinklyset. Jeg vil også gerne høre det. Carsten, er du klar? Ja. Ja, tak. 1, 2, og så kommer den her, dreng. Jeg ved godt, hvad det er. Jeg genkender det, Anders. Jeg genkender det. Vil du sige det først? Nej, sig det, du er. Jeg vil gerne sige, at det der, det er... Det er et rigtigt valg. Altså, okay, bare lige hurtigt. Nu har vi lidt tid nemlig, ikke? Vi har indtil klokken 4. Ja. Fiesta'en er det ikke. Nej. Fordi det er et eller andet bakke lidt lort, så har du kunnet klok, klok, klok, klok, sådan kokosnøds, vi banker mod hinanden lyd, ikke? Honda Jazz er det slet. Nej, jeg tror ikke, den har et blinklys. Nej, overhovedet ikke. Mazda 6 kunne det godt være. Ja, men det ville nok alligevel være lidt mere sprødt. Bare for kedeligt. Skoda Superben, tror jeg, det er. Men så har jeg jo ikke haft mulighed for på nogen måde andet end på internettet at se den nye Golf 6, som jeg faktisk ved at blive lidt forelsket i. Tak til Golf, eller VW. Jeg vil sige, det er vogn nummer 4. Det er en Skoda Superb, du befinder dig i. Skoda Superb, mine damer og herrer. Det er også er mit bud. 2009. Og tillykke med den. Har vi skudt rigtigt? Er I enige? Fuldstændig. Er juryen på spejderne enige? Ja. Jeg har hørt det der blinklys før. Ja, men altså, jeg vil sige, at Anders Lund Madsen, han var tættest på. Fordi han mærkede i sin mave, og lige pludselig ud af den kom der musik. Ikke fra den forkerte ende, men det var en Honda Jazz, der vandt. Nej! Nej. Jo. Nej. Carsten, hvad er I for nogle mennesker? Det er meget mærkeligt. Har I valgt en Honda Jazz som årets bil i Danmark? For næsen af så fine biler som Skoda og... Som Ford Fiesta og Mazda 6 og Golf... Jazz? Ja, det var ikke min favorit, men ja. Hvad er Julis motivation? Den har 4 hjul. Hvad sker? Hvad er der? Hvad er ligesom... Hvad altså, det er sjovt, eller det er ikke sjovt? Det er ikke sjovt, det er, at fordi den har lige så meget plads som Golf, og bare mindre og meget billig. Men det er sjovt, det vil jeg så ikke rigtig være. Men den hedder Jazz. Den hedder Jazz. Den hedder All That Jazz. I må have den sang et eller andet sted. Har I ikke den på et eller andet... Er der ikke nogen sang, der siger All That Jazz? Er den film, eller hvad det er? Nej, Carsten, den kan vi ikke finde. Okay. Carsten, vil du have tusind tak for at være vores mand i marken. Men hvad var din favorit, kan du lyst til? Ja, hvad var din, ja? Jamen altså, der må jeg jo nok kende lidt overraskende. Jeg er lidt på Breinholtz-holdet. Jeg synes, at den nye Golf 6, det er simpelthen den mest fantastiske bil. Den har ingen fejl overhovedet. Det er den bedste. Og der er lige scoret 36 ud af 37 mulige i NCAP. Jamen, så er det jo heller ikke sjovt at køre længere, Anders. Ej, det er selvfølgelig nok, hvis så man... Der er en lille usikkerhedsfaktor. Hvad farve har den Honda Jazz, som Honda har været så søde og rar? Champagne. Det er champagne. Til rådighed. Ja, der er to farver. Den ene er sort, ikke så spændende. Og den anden, den er sådan en turkis-blå noget. Godt se det, ja. Du siger, må der komme, vi skal til åben hus. Vi skal sgu til åben hus, du. Ja, vi skal se det. Så tager man ned, kører man ned i Silkeborg Bilernes By der, og så kører man rundt, og så kører man så ind. Og så har man været inde og prøvet ny Golf 6, man har prøvet Skoda Superben, man har prøvet Fiesta'en. Og så holder den der helt skrigende syren blå et eller andet, og så... Vi skal da have en koboldblå Honda Jazz. Det er det, vi skal. Nå, det skal nok gå, Anders. Jeg er da helt rystet. Men Carsten, ved du hvad? Tusind tak for hjælpen. Hey, I kan da få en tur i den en dag, hvis I vil. Ja, Honda Jazz. Jeg tror ikke, vi kan. Jeg tror allerede, Honda har skrevet en mail. Kunne I ikke tænke at gå ud og køre okay. Nej, jeg ved det ikke. Men jeg kan ikke den dag. Jamen, ved du hvad? Jeg kunne sgu egentlig godt tænke mig at prøve at køre den. Du vil godt have en Honda Jazz, Anders. Nej, jeg vil aldrig have den. Anders, forbindelsen bliver dårlig nu. Kan du ikke komme over i Honda, eller over i Golf 6'en, Carsten? Så kan vi tage en... Så har vi en tur ned til Honda-forhandleren i den. Ja, ved du hvad? Det gør... Jeg skal lige finde ud af, om der holder nogle Honda ude hos forhandleren, men ellers så gør vi bare det. Nej, de er revet væk. Ha' det godt, Carsten, og tusind tak for hjælpen. Og kør forsigtigt. Mange tak for et godt program. Tak, min ven, og tak for et godt bilblad, og det er motor, vi her snakker om. Præcis. Moin. God aften. Moin, i lige måde. Moin. Hører vi musik, ikke? Det var ikke helt... Tillykke til Honda Jazz. Tillykke til Honda Jazz. Men nu ved vi, hvordan det gode er. Vi ved, hvordan Honda Jazz's blinklys lyder nu. Og det er det, der er hele ideen med den her konkurrence. Ja, så har vi den. Hak vi det. Honda Jazz mig her og der, du. Hvad blev der Honda Civic, altså? Slap af. Det her, det er vores gode gamle ven, Joao. Og nummeret hedder Where's My Mind, ikke? Og ja. Programmusikt om lidt. Jo, Arv og Where's My Mind. Jo, spiller i øret den 19. december i Magasinet i Odense, og så spiller han den 21. december i København på Jazz House. Hvad laver han så den 20? Ja, det er et godt spørgsmål. Der er han muligvis i Odense og se den gamle by der, ja, hos Andersens Hus, eller også har han taget til København, eller hvad ved jeg. Danmark er jo hans andet hjem efterhånden. Ja. Så populær, som han er blevet her. Klokken er 14.30, og vi skal starte med programoversigt. Ja. Første time indledes af en intro, og så har vi det nye segment, vi egentlig har været igennem. Benzin i blodet, Carsten Lemke, har fortalt om årets bil. Så skal vi også ringe til Sirius Patrulje. Ja. Eller Sirius, ja, Sirius Patrulje. Ja. Vi skal ringe til Grønland. Ja. Vi har verdens sejeste telefonnummer på det her stykke papir. Ja. Det er ikke bare til en telefon, det er til en satellittelefon. Åh, ja. Og der kan jeg love dig for, at vi skal ringe op om et øjeblik. Ikke mindst, fordi det er to statsinstitutioner, der ringer til hinanden, så et eller andet, så lige meget, hvor længe vi snakker, så er det jer, der betaler. Lige præcis. Og det er dyrt. God pointe, men. Kan du huske det der, at man kunne få den der telefon, der var engang sådan en, hvad hed den, hvor før satellittelefonen kom, som kunne den for hele jorden og Antarktis, og man kunne ringe alle steder fra. Og så... NMT, ikke? Og det, det var... Ja. Så har vi været i Jørgen Hjortings program. Hvad hedder det? Jamen, Anders og jeg var... ja, der er ikke så mange, der responderede, kan man sige. Nej. Det er nok fordi, at vi ikke helt har de samme lyttere, som Jørgen Hjorting har seere. Men i formiddag kl. 10.30 var Anders og jeg så heldige, at vi blev ringet op og spurgt af Jørgen Hjorting personligt, om vi kunne tænke os at være med i hans program, som sender alle dage, hver dag på DK4. Ja. Og det er et program, der hedder Radio i fjernsynet om onsdagen. Hvor at Jørgen Hjorting gør, ligesom han altid har gjort. Han har seere igennem gamle dage, hvor det lytter, og så har man en samtale. Og i dag var vi igennem i en meget, meget hyggelig, må jeg sige, og det er helt sagt uden ironi eller satire, en meget, meget, meget hyggelig samtale med Hjorting. Med Hjorting, som efterhånden må være oppe i alderen, men det kan man altså ikke høre. Han er 260 nu, ikke? Ja. Men det var helt fantastisk. Blev du også ringet op af hans researcher? Yep. Hun meget, meget bestemt ja, og rar. Ja. Hvorfor har du ikke taget den? Ja. Ja, lige præcis. Ja. Så skal vi varme op til sandhedens time i aften på TV3, og det skal vi ved, at Gry, vores redaktionschef, hun skal herind og svare på de spørgsmål, som pågældende var gennem i sandhedens time i sidste uge. Og hun har jo chance for at vinde 500.000 kroner. Lige præcis. Gry, og jeg kan sige, det er inden for de næste 10 minutter, at det kommer til at ske. Skal spille tillidsbingo, og hov, så er der ikke noget på den anden side af den her. Der er også den nyhed, at TV2 nu kun skylder 850 millioner væk, i stedet for 4 milliarder, eller meget det var, som det var, at SBS Net og, hvad hedder den, de unge møder, Kanal 4, og hvad hedder den med sekunderbolden, Kanal 5, havde lagt mod TV2, ikke? Ja. Den vandt TV2 i dag. Så nu skal den tælles ifølge en, jeg hørte også holder meget af, Ellen Trane Nørby. Det er det politiske hjørne, kan man sige, ikke? Ja, så vil det tælle TV2 for at fejre, at den ikke skylder så meget. Skal vi kalde det domstolsnyt? Mm. Det er en slag. Godt. Jamen, ved du hvad? Skal vi ikke høre et stykke musik, Hans? Det er en rigtig god idé. Og hvad skal vi have? Vi skal have nummer 8 fra min CD. Ja, tak. Og så... Skal jeg prøve at forudsige? Altså, når man siger... Altså, nu kan vi sige altid, hvad vi har spillet. Nu kan vi måske sige, hvad vi skal spille. Værsgo, sig, hvad vi skal spille. Det er Elke Klein med nummeret The Big Chill. Hvad hedder hun? Elke Inga? Elke Klein. Det er fantastisk, det her. Ja, det er Unga Bunga jo. Det er jo rent Jean-Michel Jarre, anno 2009. Og hvad fanden blev der? Eller hvad pokker blev der af ham? Jamen, han lavede et fedt arrangement over på Vestkysten derovre. Og de er stadig ved at få de sidste parkeringspladser. Ja, ja. De sidste rullestol op af mokket op af kviksandet derovre. Men det er også Jean-Michel. Kære lytter, i går fik vi at vide, at op på Sirius Patruljen, som jo er den danske knytnæve mod nord. Åh ja, nord, øst, syd og vest for så vidt. Det er det yderste af Danmark, kan man sige. Der, hvor vi hænger fast med det yderste af fingerspidserne. Lige præcis. Deroppe, der er der nogle raske soldater, som tager rundt og rekognoserer, holder øje med vores grænser mod fjenden, mod nord, mod øst, mod vest, mod syd, mod det hele. Ja. de transporterer jo selv, sig selv rundt på det, der hedder en hundeslæde. Ja. Og det er jo ikke hvilken som helst slæde, nej, hundene skal trække det. Det er ikke sådan en kælt nede forbi jer. Drengene deroppe. Mændene, gutterne, fyrene. Har indviet en ny slæde, kan jeg forstå. Som har, og bærer samme navn som radioprogrammet her, De Sorte Spejdere. Vi er meget, meget stolte. Hvad er det mod at slæde, som gør, at det bliver en lille smule lummer? Det lummer, jamen jeg ved det ikke. Det er sådan lidt mere. Men om et øjeblik taster vi et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-cifrede telefonnummer. Jeg klarer også ved, det er 14 cifre på satellitters eller telefoners, du. Og det lille man kan høre, det er mønterne, der rasler ud af statsradiofonien. Lige præcis, og ud af forsvaret, så Bubber og BS ikke kunne lave 15 afsnit i stedet for bare 11, måtte de så nøjes med, ikke? Bubber på månen. Hvad var det, din telefon hed, du snakkede før? Idrium? Iridium. Iridium. Fantastisk telefon, som desværre gik ned, fordi satellitterne holdt op med at flyve. Nu vil jeg godt spille noget musik, inden vi ringer op, imens vi ringer op, som er virkelig unkerbunker musik. Mm. Og det er ikke rigtig godt egentlig. Eller jo, det er det måske. Men det er fra Trainspotting-filmen. Åh, en dejlig film. Og jeg husker den her på et tidspunkt, det er vist nok, da Evan McGregor, han løber rundt. Det er et remix. Eller det er nogen, der har lavet. Jeg ved faktisk ikke, om det her var med i filmen. Jo, det var det, tror jeg. Det var ikke med i selve filmen. Hvornår er den fra? 97 eller sådan noget? Er den ikke det? Nej, den er ældre. 95, post-britpop, eller midt i britpop. Jeg tror, den er fra 92. Ja, det, du har sgu nok ret. Det finder vi ud af. Det er der helt sikkert nogle lytter, der også skal skrive eller til sms. Men man skal skrue op for blau. 96 er den fra. Okay, modtaget. Der var psyko meget fed musik med i den film. Ja. Og jeg kan ikke huske, om det her nummer var med, eller om man har lavet det bare efterfølgende. Det er noget, der hedder PF Project, featuring Evan McGregor. Og jeg købte den som single, kan jeg huske. Single CD. Og man skal skrue op for blau på Budapesten for Ungarn, for Budapesten igen, og så Blaupunkt, Warszawa, Blaupunkt, San Siro, helt lort, der skal der skrues op for nu. Fordi, og det skal være, husk nu, hvis du har nøglebund i lommen, tag det ud, læg det i sidelommen, i døren på Isuzuki Samurai'en og Honda Jazz'en, fordi det her, det er, prøv at høre. 3 minutter og 51 sekunder. PF Projects og Evan McGregor og Choose Life. Der er nogen, der skriver, at den er med på det originale soundtrack, og derfor er den sikkert også med i filmen. Nogen skriver, at den aldrig har været med i filmen. De fleste skriver, at de netop har brændt højtalerne af på Blaupunkt Bremen, og også en svedig model. Havde man helt svedig model. Blaupunkt Bremen, og højtalerne er brændt af i håndværkervognen. Og det skal de gøres. At det er rent. Det er rent glowstick, og godt med vand, skal man huske at drikke, ikke? Jo, men der, hvor vi nu skal vende os imod, der er der hverken vand eller glowsticks, og næppe heller nogen højtalere i sleden. Og det skal man ikke kunne sige. Vi skal ringe op til Asbjørn. Ja. På vores hjemmeside, dr.dk/spejder, kan man klikke sig ind netop nu og se billeder af den svedigste hundeslæde i verden. Hopsan. Ja, man kan så ikke ringe op på det nummer, jeg valgte der. Så ja, okay, vi tager så 1-0-0-0. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad man kan se på hjemmesiden? Det, man kan se på hjemmesiden, der kan man se et billede af den smukke slæde, hvor de to unge mænd har sat sig ved siden af den. Eller er det alt muligt, hvad der er? Nej. Det var bare det der billede af. Ja, og så er slæden sort jo, og det er en af de ting, som vi har tænkt os at spørge om, det er det smart med en sort slæde? Ja, egentlig. Hvis man skal man blive set for luften. Men det sorte spejderslæde kunne heller ikke have været rød. Det havde også været mærkeligt. Og nu er der nogen, der græder et lille hus. Så, det man hører nu, det er en satellittelefon, vi ringer op til. Det er Asbjørn. Goddag, Asbjørn. Du taler med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen fra De Sorte Spejdere. Altså programmet. Goddag. Det er ikke slæden. Goddag, Asbjørn. Asbjørn, tak fordi vi må ringe. Jamen, det var så lidt. Er du midt i en patruljering lige nu? Nej, jeg sidder oppe i vores radiorum. Jeg er kok i dag, så jeg har lige lavet mad i dag. Hopsan, det sker lige her igen. Du sidder og laver mad i radiorummet? Tirsdag. Nej, jeg laver ikke mad i radiorummet. Jeg sidder oppe i radiorummet, men ellers så er jeg kok i dag, og så laver jeg mad til resten af patruljen her i dag. Men skal bare lige, tirsdag slår du isbjørne ihjel. Onsdag laver du mad. Torsdag slår du, eller så patruljerer du. Og skøjter. Hvad? Hvordan er turnusen? Nej, men turnusen, det er, man er kok hver 12. uge, jo. Og der, i og med, at vi er 12 mand heroppe, så skiftes vi om det jo. Ah. Og så er det min tørn lige for tiden. Motor. Og hvad er klokken der, hvor du er, Asbjørn, lige nu? Sådan siger jamen, jeg. Det ender lige kvart i et nu her. Nå, så er det bare lige en times tid bagved, eller på to. Asbjørn... Hvad har du lavet for noget mad? Lige præcis. Jamen, jeg har lavet chili con carne, og så har jeg lavet tarteletter her til frokost, og så lavede jeg pandekager og risengrød og roller til morgenmad. Ej, hvor er det vildt. Og må jeg spørge, hvor lang tid er I 12 mand udstationeret i Siriuspatruljen oppe? Hvor er det, I har base, eller er det for hemmeligt at fortælle? Jamen, vi har base på Daneborg. Det ligger oppe af østkysten. Hmm. Og der er vi udstationeret heroppe i 26 måneder af gangen, jo, så det er ikke så tit, man kommer hjem heroppe fra. Så du er altså væk hjemmefra i 26 måneder? Ja, ude i en køre. Og hvor langt fra København rent kilometermæssigt befinder vi os lige nu? Jeg vil skyde på 2.500-3.000 kilometer. Det er langt væk. Ja. Asbjørn, en ting jeg er nødt til at høre. Når nu, hvor længe har du været der? Jamen, jeg har været her i 15 måneder nu her. Åh, så er det over halvvejs. Og du har slet ikke været hjemme overhovedet? Ja, jeg har haft en enkelt uge på Island, hvor jeg var til tandlæge. Okay, ja, der er vilddyr. Hvis man ikke børster tænder i 18 måneder, så er det selvfølgelig også noget, der skal gøres ved det, kan man sige. Men jeg kan sige, der er ikke sket det store herhjemme. Eller hernede. Nej. Finanskrisen, er den noget deroppe omkring? Jo, altså, men der er, vi har internetforbindelse, så der er nogen, der har siddet og handlet lidt aktier og er også lidt over det i hvert fald. Hvad laver I så ellers, når I har fri, som man siger? Ja, eller har man fri? Meget, Asbjørn ikke kan fortælle om, hvad det laver. Ja, naturligvis. Men det, der er det klassificeret, kan du løfte lidt og sløre for det? Hvad vi laver, når vi har fri? Nej, på arbejde, ikke? Der går vi en tur i fjellet, eller også kører vi træningstur med hunde, eller også kan vi gå på jagt. Hmm. Er det ikke alt det, I også gør, når I er på arbejde, Asbjørn, egentlig? Jo. Okay, præcis. Hvad den patrulje, er der en patrulje, der kører lige nu? Hmm. En gang til. Er der en patrulje ude nu? Nej, vi starter først her 1. november, der skulle vi gerne køre afsted, og der skulle det gerne være 5 slædehold, der kører afsted herfra. Og hvor lang tid, altså I er på basen nu, og så kører I afsted 1. november, i hvor lang tid, siger du? Så kører vi ind til den 22. december, og så kører vi så afsted igen den 20. januar, hvor vi så kommer hjem den 10. juni. Hold da. Det er rimelig sejt, så det vil sige, I er væk fra selve basen i over en måned. Måneds penge, cirka, ikke? Måned og 22 dage. Ja, det er ikke halvdelen af året, vi er afsted. Hold da. Der kan man komme lidt omkring. Og jeg er også nødt til at spørge en ting, har der været nogle episoder? Nogle episoder? Ja, har der været nogle fjendtlige træfninger? Har der været noget? Er der nogen, der har prøvet at nappe noget i Grønland? Udover klimaet? Nej, det har ikke. Altså, her i løbet af sommeren, der har der været en helt lille russer, men det har mest været på krydstogtskibet, der har været heroppe og kigge. Men ellers så har vi ikke set nogen russer. Må I skyde dem, hvis I har lyst? Nej, det får vi nok ikke ros for at gøre. Nej, jeg forstår. Ej, men man gør vel næppe heller sådan noget for at få ros, altså. Det gør man, fordi det er nødvendigt. Ja, det er nok, der mener. Stiger folk sagde op på indlandsisen, simpelthen? Og går der generer isbjørnene? Jeg havde millionæret på den jern. Nej, de tager mest rundt for at se, at der er nogle historiske steder heroppe. De tager rundt og ser, men ellers er det mest for at opleve naturen heroppe, den vilde natur. Ja, okay. Asbjørn, Esbjørn, har du nogensinde set en isbjørn i virkeligheden, og hvor tæt på var du? Jamen, jeg har set en del isbjørn her på vores tur her i sidste forår der. Oh. Og det tætteste jeg var på, det var, at vi var nødt til at nedlægge ind i nødværge, da vi blev angrebet af en af dem. Nej, fortæl. Men det... Anders, nogle gange, så siger isbjørnen bare, det der, det gider jeg ikke. Ja, og så går den efter. Det er faktisk ikke noget. Men hvad sker der? Fortæl isbjørnen, hvis du kan. Og tog du den med... kvalte du den, eller hvordan blev den? Ja, det kom... Vi var i en hytte, 200 km nord herfor. Mm. Og så blev vores hunde, de blev så begyndt at gø der om natten der, og så kom der sådan en isbjørn løbende. Og så, så kom den ind på 5-7 meter af min... af mine daværende marker der, og så havde det, og så kunne vi ikke, vi prøvede på at skræmme den væk, men det kunne vi ikke, så den blev ved med at gå til angreb, så var vi nødt til at skyde den, så den fik et par skud for den laser ned. Asbjørn, når den er så på din kammerat der, din kammerat 5-7 meter fra ham, hvad gør man ligesom, hvad gør I, som du siger, vi prøver at skræmme den væk, hvad er det, man siger, bjørn, væk bjørn, kan du? Man slår grydelåg mod hinanden. Ja, man prøver at skyde, man skyder selvfølgelig varselsskud først, og så hvad har det knæskaller. Har man nogle signalpistoler, hvor man som kan give nogle rigtig rigtig høje knald, og så prøver at se, om man kan skræmme væk med det, men det lykkes ikke for os. Det var ligeglad. Ja. Asbjørn, så skyder den så. Hvor er skindet henne nu, som man siger? Det skal vel kongen. Den er blevet sendt til... Ej, det er ikke blevet solgt, men det er sendt til hjemmestyret. Jamen det... Ej, det er nydeligt. Ja. Så skal de da have det. Ja, så skal Jonas Motzfeldt have endnu et skind. Hvor skal han lægge det i sit billige hus? Kære Asbjørn, grunden til, at vi sådan set ringer, det er jo bare for at sige... Det er for, primært for at takke. Du har jo sammen med din 11 kammersjukker været så flinke at opkalde en af jeres slæder, de sorte spejder. En af de slæder, der skal afsted her den 1. november. Og markere rigets grænser. Er det ikke korrekt? Jo. Og vi er umanerligt stolte over, altså vi går ud fra, at den er opkaldt efter vores radioprogram, selvfølgelig. Det skal vi lige slå først fast inden. Ja, det er det også. Åh, tak. Og vi er, Asbjørn, virkelig, virkelig stolte over det. Der er bare et spørgsmål. En sort slæde, nu når man er en egentlig militærpatrulje som sådan. I snelandskab. Er det rigtig klogt? Er det smart? Jamen det med farverne, det bestemmer vi ikke helt selv, jo, fordi vi har 6 slædehold heroppe, jo, og de har hver især deres farver. Så der er nogen, der har en blå slæde, der er nogen, der har en rød slæde, og nogen, der har en gul slæde, og så er det slædehold 4, de har altid en sort slæde. Hvad er det smukt. Og hvad er jeg glad for, at jeg ikke har den gule slæde? Ej, hvad hedder den gule slæde? Den hedder Starsky & Hutch. Taberslæde. Men hvad, er der nogen andre slæder, der er opkaldt efter radio- eller fjernsynsprogrammer? Jamen det er der faktisk. Vi har en blå slæde heroppe, den hedder Monopolet. Ups. Så masser Monopolet? Lige præcis. Og kæft en lorte farve, mand. Er du da sindssygt en tavlig farve, hva'? Det var livligt ærgerligt at sidde med en blå slæde. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er det. Det er rent ærgerligt. kære lytter, vores hjemmeside, det er dk-spejder. Det kan man klikke sig ind nu, og så kan man se Asbjørn og en kollega, vi desværre ikke kan nævne navnet på, fordi det er simpelthen så hemmeligt. Og der kan man se de sorte spejderslæden som 1. november. Jeg ved, det vil blive den uovervindelige slæde. Men Asbjørn, er der nogen chance? Altså, det er alt det her Nordpolen, og hvem har ret til den, og så videre. Er I en brik i det spil? Jamen, det tror jeg da, vi er på et eller andet højere plan, i hvert fald. Vi patruljerer i hvert fald helt op til, til det aller nordligste af Grønland, helt op til, jeg tror, det er 83-40 grader nord, ja. Som er det nordligste landfaste punkt, så jeg tror da, det er vi da nok en del af. Så der er chancer for, at de sorte spejder kommer meget, meget tæt på den danske Nordpol? Jamen, det er de slæden, de sorte spejder, der kommer tættest på Nordpolen i år. Ja, men ved du hvad, forestil dig også, altså hvis du nu delte op, så sagde du, Monopolet-slæden, ikke? Det er Susanne Bjerrehus. Ja. Altså forestil dig helt seriøst. For 30 år siden gad man godt at tage en tur på den slæde, men det er ligesom kørt, som man siger. Det er spandhunde er reddet over isen, som man siger. Flemming Østergaard. Du gad ikke engang tørre dig af pelsen mere på den slæde. Nej. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Og så blå, ikke? Den er kørt. Men de sorte spejder, stram, fast, sort hurtig, slede. Bankehurtig over underlaget, som man siger. Ja, det er det ikke rigtigt, Asbjørn? Jo, men det er lige præcis, jo. Sådan. Asbjørn, prøv at høre, min ven. Vi ved, at jeres julerationer, tror jeg, det hedder eller andet, det vil blive dumpet den 19. november, vil der komme en Hercules C-130 ind over der, hvor jeres base er. Og så vil den op fra luften smide jeres forsyninger. Er det korrekt? Ja, det er korrekt. Jeg tror, at indleveringen det er indtil den 19. november, så tror jeg, det første er hen en gang i december måned, når lysforholdene er bedst, så kommer de heroppe og med vores juledrop. Når det juledrop, det ankommer, og bliver kastet op ved jer, der ligger der 24 gange, eller ikke 24 gange, jo, det gør der, 24 stykker de sorte spider-t-shirts til jer, mine damer og herrer. Men ja, og jeg ved ikke, er det særlig klogt sikkerhedsmæssigt at sige, hvornår det bliver droppet? Der sidder jo også, kan være, de andre sidder og lytter med, Anders. Ja, masser af monopoler, og sgu da ikke nogen flyver. De kan nå at skaffe en. Og så bliver det nok. Men Asbjørn, der er 24 de sorte spider-t-shirt på vej. Og så siger og vores dybfølte tak. Jamen, jeg siger også mange tak for t-shirtsene. Jamen, ingen årsag, Asbjørn. Og kan du hilse drengene og hundene, og ikke mindst slæden, rigtig, rigtig mange gange? Det skal jeg gøre. Tusind tak. Jeg har det, ja. Og hey, allersidst, hvad skal de have til aften? Chili con carne. Jamen, jeg tror, at vi skal have noget kylling. Nej, de fik chili til frokost. Så kylling til aften. Kylling med hvad? Jamen, jeg ved ikke rigtigt. Måske kylling cornflakes eller et eller andet. Kylling cornflakes? Så har man været på isen længe. Det er det, der sker. Det er, når man har været i Grønland i alt for lang tid. Og så snaps. Snaps, sovs. Nå, men velbekomme med det, og hils de andre, og have en god dag, og kør forsigtigt. Det skal vi gøre. Mig og Asbjørn, og tusind tak for det. Velkommen tilbage til anden time af det musikalske talkshow De Sorte Spejdere, nu også med knytnæve på Grønland. Hvor at, vi i øvrigt startede, eller ikke startede, vi er jo fuld sving, men det første nummer, vi spillede efter nyhederne og sporten, som er en del af sendefladen, absolut. Det var Grand Avenue og nummeret Closer. Og man, det behøver sikkert være svære at lave en god popsang. Jeg ved, jeg har sagt det før, men det løber mig koldt ned ad ryggen på en dejlig måde. Jeg har også lidt ned ad benene. Det er et fantastisk nummer. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, det er et underligt nummer. Ja. Jeg har også anspurgt, at det er fundet et Gwen Stefani-nummer, vi skal høre. Nå, fantastisk. Værre kan det heller ikke være. Nej. En anden boldgade, men også enkelt. Skal også høre Nick & Jay senere. Ja, og der skal vi græde. Ja, det skal vi nemlig. For der er et Nick & Jay-nummer, som er bedre end alle de andre tilsammen. Hvad er det for nummer? Det er Et Sidste Kys. Et Sidste Kys. Lige præcis. Og især videoen, hvor de står i vand til livet. Og de har fået Julie til at... Og Julie Berthelsen synger på dansk. Jeg vil godt afsløre nu, der er flere. Så sent som i lørdags var der en taxichauffør, der spurgte mig. Nå, kører du i taxa? Jeg kører mest i offentlig transport. Herre Breinholtz, hvornår kommer ham Mike Sheridan så ind i jeres program? Og der kan jeg sige, at Mike Sheridan kommer i De Sorte Spejdere i morgen. The Wizkid. Og hernede i studiet, jeg kigger ud på redaktionen til vores tekniske personale, at Mike Sheridan kommer ind i vores program i morgen, og derfor skal vi have en DJ-pult herned. Ja, og det skal være sådan noget med nogle... er det til longplaying-plader? Eller? Det er til compact discs, tror jeg bare. Okay. Og også til longplaying-plader. Det finder vi ud af. Der skal i hvert fald sættes ind. Der skal stå grædet til Wizkid. Ellers må vi finde et mobildiskotek, Funky Peanut, vi kan låne, vi kan lege en pult hos, og et par paralamper, og en, hvad hedder sådan en... Jamen bare sådan en, der kører rundt, ja. Spejlkugle, ja. Lige der nogle flashlights, og nogle knækpinde, og lidt gulerods... flashbukser og lidt, yep. Mark Sheridan er gæst i programmet i morgen. Om et øjeblik, der vil Gry Frid Nielsen, måske allerede nu, Gry, kan du komme ind i værkførerkontoret? Fordi du skal monteres en del af aggregater på din krop. Skal du bare se her. Øjeblik. Øjeblik, min ven. Upsan. Det er sådan, at på TV3 kører der jo det program, der hedder Sandhedens Time, hver onsdag aften. I sidste uge sendte vi jo ikke. Og derfor kunne vi ikke gennemføre Sandhedens Time i spider-versionen i onsdags. På grund af, at vi ikke sendt. Vi har spørgsmålene, og de spørgsmål, der blev stillet i programmet i onsdags, vil vi nu vælge at stille, altså ikke lige nu, men inden længe til Gry Frid Nielsen, vores redaktionschef Gry. Og velkommen ind i studiet. Det er jo et stykke tid siden, du har været herinde på denne side af ruden. Ja. Jeg kan jo ikke høre noget der. De er ja, det går nok. Det, Anders sagde, det var, at det var noget stykke tid siden, du sidst har været herinde. Ja, det er det. Det har du nok ret i. Ja. Hvordan går det ligesom på redaktionen som sådan? Hvordan går det? Det går rigtig godt, synes jeg. Du skal sætte stikket ind i hullet, så kører der lyd igennem. Men det er der også mange ting. Det, du behøver, du nej, jeg behøver ikke noget. Du skal bare, skrue op lige hæve lidt ned i trøjen. Fordi jeg er lidt nervøs. Ja. Sådan. Fordi så kan jeg lige sætte mine hænder derind, så kan jeg gøre sådan her. Ja, okay, det er lidt koldt. Ja, det er lidt koldt. Den kolde syl, som man siger. Så, men det er kun for at sikre, at det, der bliver sagt, se, om det virker. Er den... det er da en meget god vildepuls, du har. Og så skal du stikke fingrene ind i de der, der ligner musefælder om et øjeblik også. Yes. Så allerede lidt der nervøs. Gry, du skal igennem... Der er lidt flimmer, Gry. Hvordan motionerer du? Ja, men det... Det er en atrikkelflimmer. Hvad er det, at der ikke... Jeg ved jo aldrig, hvad det er for nogle spørgsmål, I kan finde på at stille. Vi kan stille de spørgsmål, som Lars Hjortøj stillede. Det er rigtigt. Til en tyr i programmet i onsdags. Og længere er den, ikke? Nej. Det, der står mellem dig og 500.000 kroner, det er jo bare... så kunne det være lige, man nævnte penge. 500.000, kunne vi høre det? Ryger vi op i 120. Det er jo bare en sandfærdig svar på de næste 21 spørgsmål. Ja. Men Anders, skal vi, mens du monterer færdig, lige køre Gwen hen over scenen? Som man siger. Det gør vi. Og så, Gry, bliv bare siddende, så har vi de... vi lægger lidt ned. 21 spørgsmål og 500.000, som du kan vende om lidt. Gwen Stefani og det nummer, som hedder In the Morning. Clock in the Morning. Jeg vil da sige, det er muligt, hun ikke kan synge i virkeligheden, men hun gør det godt. Lige præcis. Gry Frid Nielsen, vi skruer nu op fra... Er det dit korrekte navn? Det er det. Ja. Gry Frid Nielsen. Din alder? 33. Position? Redaktionschef. Militær rang? Nægter er jeg vel. Prøv at sige... Jeg er aldrig blevet spurgt. Prøv at sige Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Så er vi klar til at spille Sandhedens Time. Det er Bjørn, som deltog i Sandhedens Time i... onsdags. På TV3, som er bestilt de her spørgsmål. I dag stiller vi dem til dig, Gry Frid Nielsen. Ja. 500.000 kroner, som ret beset lige nu er i Kasper Ejstrups lommer, fordi det er ham, der har sidst vandt 500.000. Først vandt jeg 500.000 for Anders. Anders vandt tilbage for mig. Så Kasper Ejstrup vandt den for dig. Ja, det undrer mig også over, at de var, da jeg kom tilbage fra ferie. Kasper har dem og skal give dem til dig, Gry, hvis du vinder. Ja, hvis du svarer rigtigt på et spørgsmål, så lyder den her. Hvis du svarer forkert på et spørgsmål, lyder denne lyd. Og samtidig med en lænestrøm også ryger igennem dig. Ja, lige så langsomt. Er du klar? Det er jeg. Spørgsmål nummer 1. Har du nogensinde tungekysset med en af dine venners mor? Ja. Det værste er, det er sandt. Ja, altså det er jamen, det, det jeg siger, men jeg skal nå, ja, hvis du vil tjene penge, så skal du svare. Du jamen, kan også vælge at sige, jeg vil hellere lyve, og så rolig. Jeg har mere brug for pengene end min... end dit rygte. Ja. Ja, det tror jeg, der er du i samme båd som mange af de andre deltagere. Ja, det er spørgsmål nummer 1 på ansøgningsskemaet. Prøv at hans hjerte nu ryge. Så bliver jeg gry. Det er bare en quiz. Sådan. Lars Hjortøj er her ikke virkelig. Spørgsmål nummer 2. Bruger du fremmedord for at hævde dig over for dine venner? Always. Det tager jeg som et ja. Er du nogensinde stukket af for en taxaregning? Ja. Har du konkurreret med en ven om at have sex med flest piger i løbet af en måned? Ja. Synes du, at din kæreste Julie har en god tøjsmag? Nej. Har du kaldt din mor en luder? Vi skal have et svar. Ja. Det har Anders Breinholt altså også. Jeg kaldte din mor en luder. Ja. Det, hvem har ikke det? Spørgsmål nu. Nej, fuck. Undskyld, mor. Så ringer mor Birte. Og jeg elsker mor Birte, skal lige sige. Det gør jeg absolut, også. Hun er sponsor for programmet. Spørgsmål nummer 7, Gry Frede Nielsen. Ja. Redaktionschef på De Sorte Spejdere. Synes du, at du ser bedre ud end din... Tager vi det igen? Spørgsmål nummer 7. Synes du, at du ser bedre ud end de fleste af dine venner? Ja. Er du flov? Vi skal ikke gennem det her. Gry Frede Nielsen, er du flov over, at din far er buschauffør? Nej, det er jeg egentlig ikke. Spørgsmål nummer 9. Vi går videre, fordi det er ikke godt forstået. Okay, det var en. Okay. Har du nogensinde taget kokain? Ja. Har du været din kæreste Julie utro? Ja. Har du nogensinde kastet op efter et måltid for at undgå at tage på i vægt? I dag? Nå, nogensinde. Ja, det har jeg. Ja, du har. Og vi skal lige for lytternes opmærksomhed sige, at det her er altså spørgsmål Bjørn, han svarede på i onsdags i denne her quiz på TV3. Ja. Spørgsmål nummer 11, Anders Lund, 12, Anders Lund Madsen. Gry Frede Nielsen, og jeg gør opmærksom på, at du taler under edsansvar. Har du haft sex med en mand? Ja. Jeg synes, at det er kun én gang, og så... Ja. Hun fortjener sgu respekt for at være så hudløs. Har du nogensinde haft en seksuel fantasi om din bedste ven, Paul? Nå, Paul, nej. Nej, Anders, det er korrekt. Gry har ikke haft... Undskyld. Spørgsmål 14. Synes du, at dine forældre har gjort urimelig forskel på dig og din storebror Kim? Ja. Luder. Lyver du for dine venner, Gryd? Gryd Frid Nielsen. Ja. Er du forelsket i din kæreste, Julie? Ja. Ej, pis. Spørgsmål nummer 17, Gry. Ja, den er svær. Og jeg skal gøre opmærksom på, at det er jo altså med al mekanikken på, det er et løgndetektor. Det er flere hundrede millioner lyttere lige nu. Også i Siriuspatruljen på Grønland. Ja, som er bevæbnet. 500.000 kroner, vi spiller om. Ja, vil du have det næste spørgsmål, eller vil du stoppe her, Gry, og nøjes med 10.000, i stedet for måske 500? Nej, det jeg har allerede sagt det værste, tror jeg. Pulsen kan bare kom så med det. Spørgsmål nummer 17, Gry Frede Nielsen. Ja. Er du en god søn? Ja. Så er det altså sidste spørgsmål, Gry. Ja. En 500.000 kroner. Mm. Gry Frede Nielsen. Ja. Hvad er det for en maskine, der skriver? Det er bare mit hjerte. Bare skynd dig at stille spørgsmålet. Er I klar? Det er pacemakeren. Den vil jeg slå ud. Har du nogensinde haft sex med din bedste ven Pauls kæreste, Sasha? Ja. Tillykke. Kryfød Nielsen, du har vundet en halv million danske kroner. Ja. Og det er Kasper Ejstrup, der skal skrive checken. Er det du siger? Det er ham, der skal give pengene videre. Vi har givet ham 500.000 i reddet penge. Ja. Jamen, det glæder jeg mig til. Tillykke, tillykke. Tak. Tusind tak, fordi I vil være med. Ingen årsag. Og undskyld til hele min familie. Ja, men det er også sundt at få det ud. Så kan I få snakket om det. Ja, præcis. Der er noget at tale om. Der er noget til det. Du skal lige være klar over, at du skal både stille op til interview med BT og Se og Høre og Billedbladet til i morgen, ikke? Ja. Jo, det og gør jeg. Og du må godt trække lidt mere ned i skolen, når du gør det. Og jeg er med som Monopolet på lørdag. Ja, modtaget. Tak skal du have. Om et øjeblik, tillidsbingo. Her først London Calling. Det er et nummer tilbage fra... Pisse, det er 77 eller sådan noget, tror jeg. Ja, det er det. Jeg kan huske, at jeg læste artiklen bag på Ekstrabladet i 77, så er der jo kommet noget i punk. Up. Og det var noget farligt noget, og folk de tog husplads i håret. Upsan. Det her, jeg og Mønster skrev om det, altså Dr. Mønster. Ja, ja. Jeg kan ikke se, hvornår det er fra, fordi at, det er fra en opsamling, jeg har i mit iTunes. Men jeg tror, 77 er meget præcis. Ja, det passer sgu meget. Kære lytter, inden vi skal til at spille tællesbingo om lidt, man behøver ikke ringe ind endnu, fordi vi har slet ikke åbnet telefonen, så der er ingen grund til at bruge opkaldsbingo. Vi skal oprette abonnementet. Nej, det er ikke engang taletidskortet. Vi har ikke skrabet taletidskortet. Vi har skrabet 8 felter løs. Så vil vi godt... Tællesbingo har vi jo fundet på som en dårlig undskyldning for at få nogle lyttere igennem i vores program. Ja, ja, ja. Og det er jo ikke som sådan noget, vi har fundet på. Det er jo rent faktisk en mand med navn Jørgen Hjorting, som for mange år tilbage startede fænomenet med, at almindelige mennesker kunne ringe ind og være med i et helt almindeligt radioprogram og snakke med en helt almindelig mand. Om helt almindelige ting. Lige præcis. Og der skete jo så ofte det nogle gange. Det kan man ikke sige ofte det nogle gange. Men der skete nogle gange det. Indimellem ofte. Ja. Tit. At så siger jeg, goddag, hvem taler vi med? Det er Gyda fra Tors eller et eller andet. Og så, nå Gyda, hvad laver du til daglig? Jeg laver ikke noget. Nå. Hvad med din familie? Hvad laver de? Den er død. Ja, ja, har okay. Du nogen dyr? Så, nej, de døde også. Nå. Men, og så sidder man lidt der med hovedet på postkassen, for hvad skal man så tale om? Så laver Jørgen den eneste rigtige, men vejret er da også dejligt her, hvor jeg sidder i hvert fald. Og så, på den måde, altid, de manøvrerer man igennem samtalen og finder et emne, man kan tale om. Ja. Og der er mange, der siger, de vil godt ringe til Spingo for at vinde t-shirt. Vi laver quizzen, ikke fordi vi nødvendigvis giver t-shirts væk, det vil vi også gerne, men primært fordi vi godt vil snakke med nogle søde, rare mennesker. Mm-hmm. Jørgen opfandt ligesom det her fænomen talk radio i ordets bedste danske forstand, ikke? Ja. Vi blev ringet op i sidste uge og spurgt, om vi kunne tænke os at være med i Jørgen Hjortings program på DK4. Ja. I dag. Vi fik en føler. Og det var vi i formiddags kl. 10.30 på DK4 i Snak med Hjorting, som programmet hedder. Ja. Vi sender et lille sammendrag af den i alt 25 minutter lange samtale, vi havde her til formiddag med Jørgen Hjorting. Hele samtalen kan høres, hvis man er interesseret, på vores podcast senere i dag. Ja. Vi spiller lige... sådan her lød det i formiddags. Og læg mærke til quizzen til sidst. Det her er en lidt omvendt tillidsbingo, men det vi arbejder efter, vores skabelon i tillidsbingo... Den skab her. Den... Ja, det her det er det ultimative, ikke? Ja. Se, her onsdag formiddag laver vi jo noget så sjældent som radio på tv. Radio i tv. Der er mange, der laver radio i radio. For nylig havde Ekstrabladet en afstemning blandt deres læsere om det mest populære radioprogram. Og vinderne blev for andet år i træk De Sorte Spejdere, som sender på P3 hver eftermiddag. Og nu håber jeg i forbindelse med de to herrer, Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Jo, det er korrekt, Jørgen. God formiddag. God formiddag. Og god formiddag her. Det var Anders Lund Madsen, kunne jeg høre. Det er korrekt. Og den... Anders Breinholt er med her. Og han er også med der, ja. Ja. Han er sådan lidt mere bøs. Er han nervøs? Nej, ja, men også lidt mere bøs i stemmeføringen, er mere bøs. Nå, jeg er lidt mere bøs, ja. Ja. Mm. Det er fordi, jeg er kommet på arbejde rent faktisk, hvor man kan sige, at Anders Lund Madsen er i hvert fald ikke at sige, det er byen. Lad mig sige det på den måde. Nå, det er han. Nej, det er et fænomen, der hedder møde ude i byen. Ja, jeg forstår. Men det er også først kl. 2 i eftermiddag, I skal i gang, ikke? Aldeles korrekt og præcis påpeget. Ja. Så nu skal jeg selvfølgelig først sige tillykke med det her trofæ, det er. Tak. Nu er det jo sådan, at det er anden gang, I vinder det, og det vil sige, at hvis I bliver ved på den måde, så kan I på et tidspunkt stå med sådan en hel masse, i virkeligheden temmelig overflødige trofæer. Hvad skal man gøre ved sådan nogle gyldne mikrofoner der, som de håber sig op efterhånden? Det man kan sige, jeg synes, det er lidt underligt. Det, der var dit held, Jørgen, dengang du lavede radio og vandt priser. Ja. Og det var altså få af. Nej, lige præcis. Der vil vi også godt sige tillykke med det, du har fået gennem tid. Åh, tak skal du have. Men det, der var lidt problemet, vil jeg sige, da vi vandt den første sidste år, det var, at der kun var én mikrofon. Nå. Og det var også lidt svært, fordi hvem er sgu, at den har stående derhjemme? Det er jo men rigtigt. Så kan man så sige, så i år er vi så heldige, at Ekstrabladets læsere, og forhåbentlig også vores egne lytter lige præcis, ja. At de stemte på os igen. Og så fik vi endnu en gyldt mikrofon, så nu har vi en så, hver. Hej, og jeg vil sige, det, jeg ved ikke, om det er nok, men det er nogle andre, der må afgøre, men nu har vi i hvert fald en hver. Ja. Og nu prøver min, den står derhjemme, og den står faktisk i stuen, det kan jeg sige. Mm-hmm. Og ser pæn ud. Det er egentlig sjovt, for jeg har da ikke fået min. Har du? Der er stakkels Anders. Den er forsvundet. Det er egentlig meget skægt. Ja. Så nu... det er også, og det ved du også, Jørgen, det er jo ikke priserne som sådan. Det er jo mere alt den glæde, der følger med. Ja, det er jo klart. Det er jo altid rart. Den kan man ikke, Anders Breinholt, sætte på kaminhylden. Nej, det skal man ikke. Det skal man sætte ind i hjertet. Net. Ja, oh, det er smukt formuleret. Ja, det er jo meget flot. Se, nu er det jo så moderne her inden for medierne i vores dage, med målgrupper og koncepter og sådan noget. Hvordan har I det med det? Har I nogen bestemt målgruppe, og I henvender jer til? Hvem henvender vi os til, Anders? Vi henvender os til den tænkende lytter. Aha. Og det er ikke noget, vi har gjort bevidst, men det er bare ind sådan, fordi vi kan konstatere, at de folk, der vender tilbage til vores program med henvendelser, de er utroligt intelligente. Mm-hmm. Og det havde vi egentlig ikke regnet med, fordi vi ikke selv er så overvældende intelligent. Jo, altså vi er kloge nok, men ikke så kloge. Ja. Men jeg må sige, at jeg er meget imponeret over vores lytters intelligens. Er det ikke korrekt, Anders? Jo, det er det, men man kan jo ikke rigtig definere en egentlig målgruppe. Man kan ikke sige, at det er de... nu sender vi jo på P3, og det hedder så, skal være... For de unge? Ja, for de yngre i hvert fald. Ja. Ja. Men jeg læser normalt aldrig de der undersøgelser, fordi at, så kan man ikke lave andet, og der er andre idéer. Der er et helt departement, en helt sal, tror jeg, med omkring 3.000 ansatte, der kun tager sig af at læse kurver. Ja. Og hvorfor at vild med dans for flere se en talent og så videre. Men jeg har en gang set sådan en, og der så jeg, at vi det program på Danmarks Radios radiokanaler, som har den allerbredeste målgruppe, altså ikke, og det er ikke noget, vi specifikt er gået efter, men jeg vil sige, at hvis man skulle sige, at din målgruppe er måske den lidt ældre generation, den modne publikum, og så skulle vi så være til det yngre publikum, men... Det viser sig rent faktisk, at vi har rigtig, rigtig mange lyttere over 50 også, og ikke mindst også over 60. Og lige så mange, der er under 20, altså 15 plus, tror jeg, det hedder et fint statistiksprog. Så i virkeligheden er det noget pjat, det der med alder, ikke? Lige præcis. Ja. Jeg nyder dit program meget, meget ofte. Desværre sidder jeg på arbejde og har ikke rigtig mulighed for at se det. Nej. Men jeg kan sige, at nogle af dine kollegaer, jeg ser altid lørdags- og søndagsbingo på... Ja. Ja, det gør jeg. Og det er ikke engang pisse eller noget som helst. Jeg er stor, stor fan af programmet. Ja. Og har dog kun spillet noget 2 gange, for det hvor jeg bor, er det bare ikke til at få fat i pladerne. Nå. Men jeg lyder meget at se programmet. Ja, det er også hyggeligt. Ja, det er nemlig rigtig hyggeligt. Nu er det jo ikke sikkert, at alle dem, der ser det her program, er helt klar over, hvad de sorte spejder egentlig er for noget. Nej. Hvorfor hedder I sorte spejder? Det er jo det. Det er egentlig... bare kommet sig af, at Anders og jeg på et tidspunkt sammen, Tine Lindqvist, som også laver fjernsyn, lavede noget sommerradio, hvor jeg blev forfulgt af nogle spejdere. Ja. Og så og de havde klædt sig ud som grøntsager for at illustrere kostpyramiden over de grønne spejdere. Ja, de var blå, grønne, så de var alt andet end sorte, og så var der en af dem, det var sådan en ung spejder, der var klædt ud som porre, som var særlig enerverende, og så ligesom som reaktion mod det, så vedtog vi så den vores spejderkorps. Ja. Og så er det også det, at vi aldrig... Anders, du har heller aldrig været spejder, vel? Nej, overhovedet ikke. Jeg vil godt have været med. Han hedder Harald Harefod, eller sådan noget, ude i Ølstykke, hvor jeg kommer fra. Ja, men, jeg vil godt have været med i KFM. Det var ikke... Det passede ikke. KFM. Du var ikke kristen? Nej, ikke nok. Og så også, fordi de var lidt tør for. Det var dengang, så skulle man have navne efter dem fra Junglebogen, og min storebror fik et af de sidste navne, som var Flagermusen Mang. Og så var der ikke rigtig mere tilbage til mig. Fordi man er lidt indebrændt over. Ja, det er fandme også ærgerligt, der. Ja, men det er også bittert at være en flagermus, vil jeg så sige. Det er jo ikke for at forklejne hans indsats for Spider-Man. Det er ikke det, man drømmer om. Nej, nej, jeg er med. Jeg forstår. Hænge med hovedet ned af en hule, ikke? Så kan jeg... Jamen, det er rigtigt. Det er altså, det er 19, det er træk Spider-Man 19. Det går egentlig hyggeligt med jer to imellem, hva'? Ja, tak. Men jeg har jo nyt på arbejde. Men spider, det er jo også flokdyr, kan man sige, ikke? Ja. Og I udgør til sammen måske den mindste flok, der kan tænkes, men altså... En lidensrup. En lidensrup. Men jeg tænker på farven sort. Hvorfor i alverden er den så populær nu om stunder? Altså alle unge mennesker og yngre mennesker, de går rundt og sortner, er det altså... Men der er Anders jo noget yngre. Du er jo kun midt i 30'erne, Anders, og der er du måske mere foden på den puls. Ja. Jeg ved det ikke. Man siger også sort slanker. Og det er muligvis derfor, at der er mange, der har valgt. Det er blandt mig selv, at tit er iklædet mig sort. Fordi i takt med, at man får for børn, og man kommer op i alderen, og, men så de få gange om året, man får lov til, at man har mulighed for at gå ud og nyde noget alkohol i weekenden, så bliver det siddende. I gamle dage, der forsvandt det jo bare. Ja, det var det. Og nu bliver det sgu siddende på maven, og så klæder man sig sort, så det er muligvis derfor, men hvorfor folk ligefrem inde i ruderne, det bliver sort, det skal jeg ikke kunne sige, at folk, hvis det var det, du tænker, Jørgen. Jamen, jeg synes, jeg bare egentlig synes, det er, at sort er jo sådan set en ret trist farve, er den ikke det? Jo, det er jo. At det er jo ikke uden grund, den bedemanden har valgt. Nej, men der vil jeg så lige sige, dengang vi startede med at lave programmet for 4 år siden, der sendte vi jo fra tårnet i radiohuset, og... Der sendte vi mellem 23 og 24, og da vi skulle sidde, og det kender du selv, man skal sidde og finde på nogle idéer til programmet, hvad det skal indeholde, før man kan få lov til at sende, og så op og aflevere til cheferne, så siger de, det var da en mægtig idé, eller det var en dårlig idé, ikke? Ja. Der fandt vi ud af, at i tidsrummet mellem 22 og 01 eller 02, det er søndag aften og mandag morgen, ikke? Ja. Søndag natter man vel, det er der, der er allerflest tilfælde af hustruvold. Ja, det er samtidig med, at der også er der flest, der prøver at tage deres eget liv på det tidspunkt. Nå. Og der var rent faktisk i vor, og det er forholdsvis sort, kan man sige, eller dystert, og der fandt vi faktisk ud af, at en af årsagerne til, at vi ville sende i det tidsrum mellem 23 og 24, det var fordi, det var der var plads til os som nummer et. Og nummer to, så var det også et godt argument for at sige, jamen prøv at høre, så kunne vi måske lave noget radio, der gjorde, at hvis der bare var én enkelt, der havde overvejet at tæve sin kone, eller at tage sit eget liv, så havde vi måske bragt noget rart, hyggeligt, ligegyldigt, hvad ved vi, ind i deres liv, og så genovervejet i situationen. Ja. Og man kunne også kombinere at tæve sin kone og slå sig selv hjem. Og det ville være en kombination. Ja, det kommer an på rækkefølgen i hvert fald. Absolut, det er jo meget præcis. Ja. Jamen, desværre er der nogen, der gør det. Det må man jo indrømme. Det... Ja, det er desværre lidt for aktuelt, kan man sige. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Det er jo altså ikke sådan, det er jo ikke sådan de dystre tider, der er dystre ting i tilværelsen, der præger jeres program nu om stående. Nej, det er ikke rigtigt. Ja. Vi prøver at gøre folk glade, og det, man kan selvfølgelig ikke gøre alle glade. Nej. Men det er så heller ikke det, vi ser i verden til, kan man sige. Men vi håber, at hvis vi selv er glade, så bliver det et glade program. Hvis vi selv er sure, så bliver det et lidt surt program, og så fremdeles. Kan I forklare mig, hvorfor vi skal have at vide, hvad der foregår i Nordkorea, eller hvad der måske ikke foregår? Jamen, det er udvaret svært. Ja, egentlig. Men det er jo kun... Det knækte vi jo derovre, Jørgen. Nå, det er jeres praktikant, der er sendt til Nordkorea. Ja. Og så lige håber for ham hjem i dag, jo. Men altså, det er jo også det med unge mennesker og virkelyst, og man skal tage ja-hatten på. Så synes vi jo også, det er vigtigt at forsøge at give de unge en platform. For der er ikke nogen indlysende grund til at sende ham til Nordkorea. Jeg har da selv reflekteret lidt over det. Ja. Det er faktisk rigtigt, når du siger det. Anders, var det ikke... Du virker af den her... Det er den her samtale, vi hellere har haft i mandags, fordi så har han aldrig kommet afsted. Nej, men sådan er det lidt tit med, at der er jo, og det er ikke for at forklare noget, men altså, det er jo ikke sådan, så idéerne kommer væltende i flok. Nå. Når der så endelig kommer en, så vil man jo helst ikke skyde den ned lige ved knæskallerne. Nej. Men du har da nok ret i, at man sådan indlysende årsag ikke helt fremstår klart. Nej. Det er muligt. Jeg ved ikke, om du har nogle lyttere, du har haft samtale med inden for de sidste par uger, der har nævnt det. Men den store leder i Nordkorea, Kim Jong-il, han har jo ikke vist sig offentligt i 3-4 måneder, eller siden august i hvert fald, hedder det. Og det kunne I godt tænke jer at få opklaret, hvad der egentlig er blevet af ham. Præcis. Er han død? Hvad er det, der sker, ikke? Ja. Og så også fordi Anders på et tidspunkt i sidste uge fik et billede af den kære leder til synligheden i dialyse og under indtagelse af nogle øl. Og så tænker man, så begynder det at blive forunderligt. Ja, det må man nok have lov at sige. Ja, men Anders, det ved vi jo ikke, om det billede er et falsum. Ja. Nej, det ved vi ikke, men vi ved heller ikke, om lederen overhovedet er et falsum, eller om han har eksisteret. Præcis, om Nordkorea som sådan eksisterer. Ja, det ved vi egentlig heller ikke. Nej. Vi har jo kun Thomas' ord for at tro på, Jørgen Hjorting. Det er ikke noget, man sådan går ind og får et lån i banken for. Nej, det er det selvfølgelig ikke. Men det er selvfølgelig lidt, man gør det i disse tider. Ja. Ja. Se, hvad har I på programmet i dag, hvis man nu skulle finde på at lukke op her? Nu er det meget tydeligt. Ja. Nu klokken er kun 10:50. Ja. Nå, og det er lidt tidligt at spørge om det. Men jo, jeg kan vel godt sige, hvad vi har. Og det er sådan i dag, der bliver årets bil 2009 i Danmark kåret. Nå. Og vi har en biljournalist, der hedder Carsten Lemke, på Jyllandsringen i Jylland, sjovt nok. Hvor at, de her biler, bilen så bliver offentliggjort. Ja. Klokken lige. Og vi har ham, Carsten, journalisten fra FDM derovre. Ja. Og han vil kvart over to i vores program sætte sig ind i de fem biler, som er med i finalen om at blive årets bil 2009. Mm-hmm. Aktiver blinklyset. Ja. Og ud fra lyden af det blinklys, Anders og jeg så kan høre, så vil vi gætte, hvilken bil, der er blevet årets bil 2009 i Danmark. Og det er jo, der kombinerer vi jo quiz, nyheder og spændende. Aktualitet. Og aktualitet, ja. Det var det, jeg forsøgte at råbe i ordet nyheder. Men der var du mere præcis. Men du sidder jo også på arbejde. Ja, det er det, han gør. Og så har vi en quiz, og må jeg sige noget, Jørgen, uden at det her, det skal ikke gå hen og blive en hvor vi slikker Jørgen Hjorting bag. Det er overhovedet ikke sådan, nej, det skal være. Nej. Men det, jeg bare vil sige, det er, at vi har opfundet en quiz, der hedder Tillidsbingo, hvor folk ringer ind. Ja. Det er rigtigt nok. Og vi læser bare nogle, eller Anders læser nogle numre op, så har vi en lytter igennem. Og nogle skal da indrømme, at nogle gange finder jeg bare på dem. Ja, præcis. Det har du så gjort altid, faktisk. Du har numrene har aldrig faktisk rigtig helt været der. Nej. Men det, jeg vil sige med det her, det er, at vi tit ofte, når det er sådan, når folk laver quizzer i radioen, så er det jo bare fordi, så skal de udløje et eller andet, synes de. Og så er de lidt ligeglade med at snakke med lytteren. Ja. Og vi har nemlig hørt ud fra mange, mange, mange af dine programmer i gamle dage her på i Statsradiofonien. Ja, onsdag fra 10 til 12, ikke? Præcis. At det virker, at man rent faktisk godt kan have nogle mennesker igennem, men så skal man have undskyldning for at have dem igennem, og det er bare vores quiz. Ja. Og folk ringer ikke ind for at vinde noget. Jo, de får den t-shirt, men altså, hvem har ikke en t-shirt derinde? Så det er rent faktisk, kan man sige, vi laver en samtale med folk ud fra den devise, du vil engang lave, de ringe, vi spiller ind for. Ja, netop, ja. Og det er en hommage af Hjorting, det er det, og det har det altid været, og det vil det vedblive at være. Ja. Fordi at det er også det, at uden at, som Anders siger, det skal degenerere til en egentlig rygslægning, så vil jeg bare sige, at det er jo det der med, at de folk jo godt er klar over, at der ikke er noget i det, men at de alligevel synes, det er interessant at tale, også selvom at rammer omkring samtalen er lidt besynderlige, så giver det en god fornemmelse, både for dem, der hører det også, og sandelig også for dem, der deltager i det, og det er altså hver eneste gang en rar oplevelse. Det må det også have været for dig dengang. Quizzen er en dårlig undskyldning for at få nogle rigtig rare lytter igennem. Det er nemlig rigtigt. Det er nemlig rigtigt. Vi skal også lige straks stille jer et spørgsmål, men jeg skal lige spørge, når I har en lytter igennem, så slutter I ofte med at spørge, hvis du nu ikke var det, du var, hvis du kunne få et andet job, hvad skulle det så være? Ja. Nu vil jeg så gerne spørge jer, hvad vil I sige til det? Spørgsmål. Ja, hvad vil du gerne være? Jeg har altid drømt at være massør. Massør? Ja. Hvorfor det? Det er jo mere, fordi så man kunne få lov. Ej, jeg ved det ikke. Jeg er jo meget glad for at være det, jeg er. Hvis det skulle være noget andet, så jeg kunne godt tænke mig at være anlægsgartner. Ja. Men det ville være selve anlægget, som ville tiltale mig. Ikke det rent praktiske. Ikke gartneri. Og planlæghaverne. Og hvad med Anders Breithold? Jamen, hvis jeg ikke skulle lave det, jeg lavede i dag, så ville jeg lave noget, jeg lavede før. Så ville jeg blive falkredder igen. Falkredder? Ja, det har jeg jo været i 7 år tidligere. Men på trods af, at Falk jo så ikke rigtig har nogen Falk, der mere, kan jeg forstå, da de er ved at blive en ambulanskærsen rundt omkring. Men til et svensk firma. Men så vil jeg blive, så tror jeg, skulle jeg søge som brandmand i Københavns Brandvæsen. Det tror jeg, vil gøre. Og det vil også passe til hårfarve. Ja, tak skal jeg. Du skulle stadig for fyren. Ja, i lige måde. Ja. Du også, så nu har jeg jo en god ting, at jeg kan afbryde folk ved at bede om at få frøken klokken ind. Ja, så plejer de gerne at tige stille. Ja. Så lad os spørge det. Vi skal lige have frøken klokken her. Åh, håber jeg lidt. Hvad er den? Den er 10. Åh, nej. 54. Nå, ja. Ja. Jamen, så skal det skal jo være et let spørgsmål. Ja, tak. Ja, men det er et meget gammelt spørgsmål, det her. Det handler om, hvad forskellen er på en malkemaskine og en pudderkvast. Nej, det kan ikke være et let spørgsmål. Jeg tror jeg også, du har snydt. Hov, der tog jeg valget de svære, for nu skal vi på glat is. En malkemaskine og en pudderkvast. Ja. Okay, det er noget med at hive i patterne. Må vi lige konferere et øjeblik? Ja, I må konferere, ja. Hvad er forskellen? Jamen, jeg er ikke engang helt klar over, en pudderkvast er. Det er, du ved, du får i hovedet, når du skal sminke, ikke? Ja, den tilfører talkum til et ansigt, og den anden, nej, det giver ingen mening. Du skal også have talkum på patterne, er det du mener? Ja, af kolen. Ja. Så man der, jeg kan sige, hvad forskellen er på en oceandam og en boksehandske. Kan du det? Ja. Lad os høre. Ja, den ene havner i tuden, og den anden tuder i havnen. Ja! Må jeg så også komme med en? Ja. Hvilke bogstaver er alt, der kan flyve? Det må være eller. Ja, det er ellerne. Det er lige præcis korrekt. Jamen, så er I meget, tæt på. Oh, fordi malkemaskinen malker køerne, men pudderkvasten kalker møerne. Ah! Det er det elegant. Ej, hvor er den smuk. Hvem er den her? Hvem har skrevet den? Ja, det ved jeg. Det ved man ikke, Anders. Det fortaber sig. Den er så gammel, den går på krykker i Hammel, var det ikke sådan, man sagde. Ja, den er fantastisk. Ja. Nå, men nu skal jeg ikke sænke jer yderligere. I skal... Nej, huhaj vilddyr. Ja, huhaj vilddyr. Det var en udsøgt fornøjelse og et meget stor ære for lov til at være blive spurgt, om man har det. Ja, det er ingen gang liv. Nå, tak fordi I ville lege med her. Og god morgen, Jørgen. Ja, tak skal du have. Ja, tak for det. Tak. Moin. Moin. Sådan der, ikke? Så ved man nok, at man er igennem hos Jørgen. Mm-hmm. Om et øjeblik spiller vi tillidsbingo, og hele den her samtale, hvis der er nogen, der har interesse i at høre den, så er den med i vores podcast i dag. Tak til DK4. Og tak til Jørgen. Ja, tak. Det her er nummer, ikke? Det er et dejligt nummer. Ja, det er jo noget cover noget. Ja, det er jeg klar over. Men de hedder Ghetto Blaster Limited. Det undrer mig også, at folk ikke har skrevet ind i det. Folk kan ikke spille det rigtigt. Kan I få originalen? Det er også noget mærkeligt. Hvad fanden er det for noget bøsmusik? Skal I spille den i den version, som I selv har købt? Anders Lund Madsen skal altid spille sig bøsmusik. Hvorfor skal han det? Det bliver originalen. Det er kraftigt, men er han bøs? Er han bøs hele tiden? Bøs. Er du nervøs? Ja. Og hvad er klokken egentlig? Den er 15. Nej, hvad er den? Hvad er klokken egentlig? Henning, hvad er klokken? Skal vi lige høre, hvad klokken er? Okay, fin timing. Pis. Vi prøver at være lidt morsomme, og så sige, hvad er det? 41. Det er en af de svære. Man kan ringe til os nu på 70 3x20, hvis man kunne tænke sig at være med i tillidsbingo. Ja, altså hvis man har de rigtige tal, ikke? Ja. Som du læser op om et øjeblik. Ja. Hvis man er så heldig at komme igennem, når man har ringet op, så kan man ringe 70 3x20. Man siger tillidsbingo, når vi siger hallo. Ja. Så udspiller sig en samtale. Som regel har det slutpunkt, at man har vundet en t-shirt. Precisely. Første tal i dag er 41. Så kommer nummer 36. 41 og 36 er i spil. Og nummer 12. Nummer 12. Jeg synes, Basse i min vis grad har stjålet sit regnværskoncept fra Nick & Jay's regnværsvideo. Jeg tror, mange af dem, der meget af det, Bassen gør, det... Nå, men jeg synes, at han er en fin fyr, når jeg bare regnvejr, der har vi været, ikke? Ja. Hallo? Tillis Bingo. Hvor er det smukt. Og tillykke. Tillykke. Tak. Hvem taler vi med? Jeg hedder Birgitte. Goddag, Birgitte, og velkommen. Birgitte, før vi går videre, skal vi måske lige høre, hvad er klokken? Klokken, den er 15:42. Ja, tak. Så er det en af de nemme. 15. Ja. 42. Vi tjekker lige, sådan. Det er korrekt. Birgitte, må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvor ringer du fra? Mm. Lige nu kører jeg på vej i Fjordbroen, så jeg håber ikke, I forsvinder lige om lidt. Der er lidt dårlig forbindelse en gang imellem. Ja, er der mulighed for, at lige så snart du rammer... Nu er du lige kørt forbi den første. Det kommer an på, hvilken retning du kører. Er du nord eller syd? Nordgående eller syd? Jeg kører sydgående. Mm. Og så kommer der sgu en resteplads. Så kommer jo Skærup lige om lidt. Lige præcis. Jamen, jeg er lige ude på broen lige nu, så det er der, den tager forsvinde. Men det er bare... Når du når Skærup restpladsen, så kører du ind på Skærup, ikke? Ja. Det tror jeg. Ja, det er meget, meget pænt af dig. Birgitte, hvorfor er du midt på Vejle Fjordbroen nu? Det er, fordi jeg er på vej fra min arbejdsplads Lent i Vejle. Og så er jeg på vej ned for at hente mine børn i Skærbæk ved Fredericia. Ja. Det er jo den pladsgaranti. Men vi bor Fredericia i dag, så... Nå, vi lover dig en plads. Vi kan bare ikke sige, om det bliver tæt på hjemmet, men I skal da køre en 40-50 kilometer, for det er fint nok, ingen problemer. Hvor mange børn skal du hente? Det ligger meget fint i forhold til, hvor vi bor. Nå, okay. Vi har 2 børn. Og hvad er det for nogen? Birgitte, kan du høre os? Ja, nu kan jeg. Det er godt. Hvad er det for nogle børn? Vi har en dreng på 3 år og en pige på 5. Ja, tak. Og hvad hedder de? Julie og Lasse. Nå. Julie og Lasse. Gode, stabile danske navne. Ja, det er det. Ja. Og nogle gode, stabile danske børn. Ja. Og det er godt. Dejligt. Og hvad gør I for, at de her børn, de kan komme ud og så ligesom se verdens realiteter i øjnene? Hvad gør I for at klippe dem på til de udfordringer, livet må byde på? Ja, nu har de en meget rejseglad mor, så de kommer meget ud. Det er vigtigt. Ja. Hvor er de? De har lige været i Thailand. Nå. Og hvad skal de næste gang? Jeg vil gerne Thailand igen. Nu må vi se, om vi får manden overtaget. Ja. Det burde ikke være noget problem, når man siger det på den måde. Men Birgitte, hvor har I så ellers været med børnene? De har været mange steder. De har været Mallorca, og de har været i Grækenland. Og... Ja. Så skal man heller ikke vide mere. Sådan et par gange om året. Så. Birgitte, du har også prøvet så at sidde med dine 2 snotunger, som simpelthen ikke kan være stille i det fly, som skal... Den ene, eller begge 2 måske, løbe op og ned ad gangen i flyet og sparke til sædet, så dem foran, de sidder for kaffe ud over, så ja, kan det barn ikke også snart sove? Og de kulørte blyanter, man har fået af stewardessen, holder jo ikke mere end et par minutter. Nej, lige præcis. Og så har vi at tage mobilen med. Mobiltelefonen? Morfin. Ja, det er meget, meget bedre. Så, nej, men hvad gør man, fordi... Anders, tror jeg, vi har taget det her helt bagvendt. Anden, vi ved ikke engang, hvad Birgitte laver. Nej, det kommer vi til. Okay. Det, bare. Jeg fornemmer bare, hvis morfin tager enten dealer... Jeg har siddet med koldtid, tror jeg. Jeg håber på, at de snart falder til ro. Ja. Men er det ikke bare noget med, at når der er skrigende unger i flyveren, og det er ens egne, så skal man bare slå koldt vand i blodet, nemlig, og det samme skal alle med passagererne vel egentlig også, ikke? Men hvis det er andres børn, så er det en helt... Utrolig. Bare en helt anden historie. Ja. Bare det, at folk har små børn med ind i flyveren, så modtager de allerede der meget, meget hadske blikke, ikke? Ja, og med god grund. Ja. Men sådan er det jo, når man vælger at betale en vilde sum af 625 kroner med Stirling eller med EasyJet, eller hvad det hedder, så har man jo også krav på alverdens ting, nemlig. Ja. Eller man rejser med Tyrkiet-eksperten, og man ikke kan forstå, at firmaet gik ned igen for 8. gang. Og så, jeg kan ikke forstå, at vi strander her derude i Tyrkiet. Vi har betalt 1.200 kroner for 3 uger i Alanya. Og jeg har valgt ikke at få nogen forsikring, og derfor så synes jeg, det er strengt. Jeg får en hjerneblødning lige, når jeg er ude. Og guiden vil bare ikke tale med mig overhovedet. Og så skal de have penge. Og røgnet op i denne her lufthavn. I det tyrkiske sundhedsvæsen. Ja, jeg finder mig ikke i det. Jeg kan lige så godt sige det. Så vil jeg da godt betale en forsikring nu. Tyrkiet skal ikke ende med i EU. Det skal de simpelthen ikke. Det er sidste gang, jeg tager derned for 1.200 kroner, når jeg rejser. Og der var fuld af børn i flyveren. Birgitte, hvad laver du til daglig? Jeg køber tøj. Klipper tøj? Køber tøj. Ja. Det går. Men det er der jo mange kvinder, der gør. Jeg arbejder ved Blend i Vejle. Der har jeg været. Blend i Vejle? Blend i Vejle. Ja. Der har jeg været. Du har været der, Anders. Fortæl. Ja. I bor i sådan en sort magnet. Eller sådan Ja. Eller sådan en sort kasse. Ja, og må jeg sige noget omkring det? Der har jeg faktisk været inde i jeres reception på et tidspunkt, og det er ikke særlig lang tid siden, det var i sommer. Hvad lavede du der, Anders? Det er ligegyldigt. Men jeg var derinde, og så kommer man ud af et industrikvarter, og så ligger den her sorte... det er den største konkurrent til Brandtex, ikke? Eller er det Brandtex? Det er BTX-koncern, ja. Ah, okay, modtaget. Fordi... Men I hader jo bestseller, ikke? Det er dem, der er jeres konkurrent, ikke? Hader, det vil jeg ikke. Jeg udlærer det bedst, eller? Nå, men det er din konkurrent nu. Ja. Hvis du ikke er klar over det. Ja, det er jeg klar over. Nå, nu er jeg på skær og bagkørsel. Modtaget klimerne. Der, hvor man så træder ind, så kommer man ind i et sådan marmorflisebelagt, eller sådan noget meget rustikt. Ja, ja, ja. Fordi man kan sige, at dengang det er blevet designet, det er modet, det er Milano, det er Paris, det er New York. Så har man lagt nogle meget rustikke sten, og så har man lavet en meget, meget kold og kæmpe stor foyer. Hvor der så er en trappe op i venstre side, og så er kantinen nede til højre. Men så ligger receptionen over i hjørnet, og der har man så sat, og ikke noget ondt om hende, fordi hun var meget... Hun havde været hjælpsom, hvis hun havde kunne hjælpe. Jeg stillede også et dumt spørgsmål. Men det fede er, at det, hvor man kan se, det er en modevirksomhed, for jeg var lidt i tvivl, men det var, at der kørte MTV på skærmene. Sådan. På fladskærmene, vel at mærke. Så ved man det her. Det er et ungdommeligt modehus. Er det ikke rigtigt, Birgitte? Jo, det er helt korrekt. Men jeg kan forstå, at bestsellerkoncernen er dybt involveret i finansieringen af den store nye Robert Jacobsen-statue i Københavns indsejling på 180 km højde. Men der har Brandtex ikke den samme entusiasme. Er det korrekt? Nej, det tror jeg ikke, de har, nej. Hvorfor? Og tak. Jeg har ingen idé. Det må de vende mig lidt højere herre. Birgitte, hvilken brand er det, du indkøber for? Jamen, vi køber alle mærkerne, så det er både Blend og Blendtee. Blendtee, er det ungdomsmærket? Altså, Blend det til herre, og så er der Blendtee til piger. Og hvordan kom det til at hedde Blendtee, og ikke Blendtee? Blendtee. Anders, Blendtee. En engelsk vending, der tit bruges. Så forstår jeg egentlig godt, hvorfor at det er så til kvinder. Det ville være mærkeligt, hvis det er. Skal vi lige have en bry herinde, Anders? Hun har boet i Amerika. Jamen, det jeg forstår. Birgitte, kan I mærke finanskrisen i tøjbranchen? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, der er ret mange, der går ud om, desværre. Mm. Hvordan udmønter det så? Det er de fleste brancher, der kan mærke det. Hvordan udmønter det så? Jamen, det er jo mindre ordre for de fleste, så det kan jo mærkes hele vejen igennem. Ja. Hvad laver din mand? Min mand, han er selvstændig. Nå, hvad laver han? Så det kan også mærkes, det der. Ja, hvilken branche er det indenfor? Han har sådan et mindre værktøj- og maskinfabrik i Kolding. Nå, for fint. Så Ravns værktøj- og maskinfabrik. Og kan han mærke den finansielle krise? Det kan du tro. Ja, det kan han også, desværre. Hvad fanden sker der? Jamen, det er Anders, det hele går i stå. Men vi prøver til gengæld på at holde forbruget op, så naturligvis. Med til højden. Og det er jo ikke så meget for ens egen skyld, man går ud og køber de her dage. Det er sgu mere for samfundet. Jamen, det ja, er det er fuldstændig rigtigt. Og det er derfor, jeg bliver nødt til at have de nye sko. Absolut rigtigt. Og godt råd, hvis du skulle have et nyt hus. Optag det på det, der hedder et afdragsfrit lån, eller flex. Også på flexlån. Tag en flex for hylderen. Tag en flex. Flex 14, det nye. Køb nogle dollar og noget benzin. Ja. Det er en god idé, Anders. Det sætter julen i gang. Kære Birgitte, vi skal have dig til at aktivere dit blinklys. Men skulle vi først lige have hørt klokken? Den er 15.50. Modtaget. Tjekker vi lige. Vi lige har det tjekket. Og øjeblik, jeg tror ikke, fordi vi tvivler. 15.50. Det er korrekt. Det er lige det, den er. Allerede Birgitte, nu er du godt på vej mod en, vil jeg sige. Birgitte, tænd dit blinklys. Hvis du kan. Vel. Øjeblik. Tak. Kokos med kron. Det er galopbanen, mand. Kan I høre det? Ja, det kan jeg love dig for, at vi kunne. Det er din firmabil, ikke? Nej, det er min egen private bil. Jeg skal da love for. Må jeg gætte først, Anders? Ja. Jeg tror, at det, vi har at gøre med en dark horse her. Jeg tror sgu, det er en Datsun 2000. Den kan du ikke den med de helt lange lygter? Det tror jeg nu ikke, det er. Men, ja. Man ved ikke. Men, det er mit gæt. Hun griner det, fordi så er det sikkert nok en Nissan, men... Nej, ikke med det blinklys. Selv blinklyset kræver benzintilførsel. Åh, men hun har to børn, og hun har manden og maskinfabrik. Jamen, han har en selvstændig. Det er en Mitsubishi. Og det er måske en Mitsubishi... Det er en Mitsubishi. Jeg kan ikke sige, hvad det er for en. Det er en Mitsubishi. Jeg tror det. Er det sidste bud? Mitsubishi, ja. Jeg fastholder det. Øv. Det er en Audi. Nu, det gør ondt inde i mig. Ja, det gør ondt inde i mig. Og det er en A6 og så, eller sådan noget, ikke? Jeg ville ønske, men det er en A4. Er det den nye? Nej, desværre. Hvor gammel er den? Den er 4 år. Åh, stadig en dejlig vogn. Men det er blinklys, Birgitte. Er det blevet modificeret eller noget? Nej, det er rimelig standard. I har S-Line-parken i, ikke? Men jeg kan jo bare finde ud af at holde telefonen hen til blinklyset. Det er jo nok det, der er forskel på. Men det er, fordi jeg er S-Line-parken i. Det er det, jeg kan høre. Birgitte, tillykke med det. Du har vundet en t-shirt. Fire t-shirt. Manden har også vundet en t-shirt, og ungerne har selvfølgelig også vundet en t-shirt. Og der er nogen, der bygger til os. Julie og Lasse. Julie og Lasse. Og hvad hedder fatter? Han hedder Thomas. Thomas har også fået sig en t-shirt, og det, du skal gøre, det er, at du skal sende en e-post. Ja. Til... satansyngel@dr.dk, og i emnefeltet skal du skrive Sissel Schürschebø. What? Ja, du finder selv ud af, hvordan du staver det. Sissel ja. Og er der en eneste lige stavefejl, så ryger Lasses t-shirt. Det var derfor, hende og Ette gik fra hinanden, jo. Han kunne ikke stave. Bare stave til det. Ej, hvis du bare skriver Sissel, og så noget på norsk bag, så er den også hjemme, ikke? Og naturligvis din adresse. Og så må du køre pænt og forsigtigt, og jeg hilser børnene, når du henter dem. Tak for det. Det skal jeg gøre. Birgitte, det var en fornøjelse at tale med dig. Ja, pas på dig selv. Selv tak. Tak. Moin. Moin. Hej. Så er der lidt til, hvad hedder det, BO-anlægget Audien. Ja. Fordi nu er der unge-bunker-musik. Hvor godt. Det er Maskinen og alle dem, som ikke danser. Ja, Voltex, man. Så hører vi den. Vi når sgu nok ikke at spille mere. Nej, det er lidt ærgerligt. Tror jeg slet ikke, vi gør noget. Men lidt har også ret. Men så kan man danse og skrue op for Blaupunkt Bremen derude nu her, eller Bukaresten, ikke? Alle voldtægts, man. Maskinen og det nummer, der hedder Alle dem, som ikke danser, er voldtægtsmand. Eller det hedder den ikke, den hedder bare Alle dem, som ikke danser. Vi skal til at ringe af for i dag. Om 3 minutter er Jules Holborg klar med nyheder. Og umiddelbart derefter, ikke? Så er der jo køder her på P3. Ja, og hvad kan vi glæde os til der i dag? I køder har de blandt andet interview med Margrethe Vestager. Jeg formoder, at det er noget med sidste nyt i sagaen om ham der. Hvad hedder han? Simon. Ja, se mig. Jeg havde ikke nok fokus i det parti, jeg var i. Så tog jeg der et sted hen, skrev noget, og så kom jeg tilbage igen. Og sammen med min kæreste og min lille hund, Følelse, så melder vi os nu ud. Ja, det bedste var med det der Simon Amnesbøl, ikke? Jeg har aldrig stemt på ham alligevel og alt det der, men det sjove er bare, at altså, hans kæreste stod også. Ja, jeg har også meldt mod. Se papegøjen op på skulderen. Hej, hej, jeg har også meldt mod. Hunden har også meldt sig ud. Ja, okay, ja, og skibber. Ja, ja, og det skal nok gå. Alligevel. Der er mange, der har meldt sig ud. Der er nogen, der slet ikke har meldt sig ind. Lige præcis. Og så spiller de i øvrigt, så vidt jeg kan forstå mig, det vil være Danmarks premiere i køder om lidt. På den nye Guns N' Roses single. Upsan, upsan, upsan, upsan. Så bliver det godt, ikke? Nå, hvad skal det sige? Ja, det ved jeg ikke. Ikke andet end, at det er en ny single for Guns N' Roses. I morgen får vi besøg af Mark Sheridan, den lille elektroniske virtuos. Ja, efterhånden er han jo 16 år. Ja, men sagde jeg ikke den lille store? Jo, du sagde lille bare. Og det var også irriterende at sige. Ja, også fordi, når man er ude, du er så ung og sådan noget, så efter man, ja, det er okay, slap af. Det er sjovt, jeg kan godt lide, at folk, når nogen så vinder noget, folk er igennem i tillidsbingo. Ja. Så Peter Strede fra Sønderskovvej 20 for eksempel, så skriver han her, Sissel noget på norsk. Hvorfor en tak om venlig hilsen. Peter Strede, Sønderskovvej 20 i Varde. Sådan som om, jamen, han skal hun hedder Birgitte, hende vi talte med, Peter Strede. Det er jo dumt at fuske dig at skrive en mail, som om det er dig, der har vundet. Ej, skulle det er mindst have skrevet Birgitte. Adrian, han skulle have skrevet Birgitte. Men det, der er jo det interessante, det er jo, at vi ved, hvilke telefonnummer folk de ringer fra, når de ringer ind til os. Ja. Og så kan man jo på den måde tjekke. Vores program i dag har været tilegnet Sirius Patruljen, og er det for så vidt hele ugen. Og Birte Frid Nielsen. Ikke mindst, altså Grys mor, som ja. Igen har vist storsind. Ja, det er præcis. Spørgsmålet er, hvad er der egentlig af dyr i deres hus lige i øjeblikket? Skal vi ikke ringe til Birte i morgen? Jo, vi skal og høre om, hvordan man gør et hus efterårsklar. Lige præcis. Hvordan gør du dig klar til efteråret? Har dine snotunger smidt for mange kastanjer med ind i hjemmet? Ja. Hvordan rydder du i dem? Hvordan og gør er der du... ting, man ikke skal pille ved inde på børnenes værelse? Lige præcis. Birte Frid Nielsen, Gry Frid Nielsen, vores redaktionschefs mor, er i morgen direkte her i programmet. Og der kan jeg da også anbefale lede efter den podcast. Ja. I iTunes, eller hvor det er, man får sin podcast fra, og finde der, hvor at Birte, hun fanger en fugl, som er fløjet ind i stuen. Historisk. Det er radiohistorie, kan man sige. Med en salatslynge lykkedes det Birte at fange en ondulat. Eller var det en grankanariefugl? Alene ved at kunne sige salatslynge og ondulat i samme sætning, er jo ekstremt sjældent, at man får lov til det. Køder. Ja. 0-0. Upsan. Nå. Og 0. Her er betrænet under Jule Tolborg. Vi ses i morgen. Moin.